Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. Rekao je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, prenesite od mene makar jedan ajet. Upravo je to jedna isto tako velika mudrost, da se daje zekijat, da bi se oslobodio sebičluka i da se čovjek čisti od tih neispravnih osobina sebičluka, tvrdičluka i škrtosti. Neka nimalo ne misle oni koji škrtare onim što im je Allah dao iz svog obilja, da je to dobro za njih. Ne, nego je to zlo za njih. Oni će biti obuhvaćeni, to jeste obavijeni, onim što su škrtarili na kijametskom danu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil haqqi bashiran wa nadhiran bayna yaday as-sa'ah. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد يدند temelja Islama, jedna od dužnosti i obaveza koja je propisana ovom vjerom i koja sa sobom nosi mnogobrojne mudrosti i koristi kako u vjerskom tako i u pogledu društvenog ljudskog života, tako i u ljudskom moralu i mnogim drugim vidovima, a to je zekijat i njegova obaveznost i propisanost ovom vjerom, što ćemo sa Allahom tabareka ve taala pomoći pokušati da obradimo u ovome kazivanju. Povod ovome kazivanju jeste činjenica da još uvijek ima među muslimanima onih koji ili ne daju zekijat nikako ili ga ne daju na propisani način iz onih kategorija koje su propisane u one kategorije koje su propisane u količini i veličini koja je određena i propisana. Imajući u vidu ozbiljnost ovoga problema i činjenicu važnosti ovog temelja Islama i to da se zekijat ubraja u jedan od pet temeljnih obaveza ove vjere, kako kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koji je mutefakun alaih, bilježi ga i Buharija i Muslima, kaže u njemu Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, bunijel islamu ala hams, sagrađen je islam na pet temelja. Šahadati en la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, na šahadatu la ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah, wa iqami salati, uspostavljanju namaza, wa ita iz zekati, davanju zekata, wa savmi ramadana, i postu Ramazana, wa hađil bejti, i hađa, to jeste obilaska Allahove kuće, Bejtullaha. Svakako to je vezano limeni sata ilehi sebila, to je za onoga ko je u mogućnosti. Ovaj peti rukn. Osnova ovih pet ruknova jeste prvi, a to je šahadet la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, koji mora da se nađe u srcu i u ljudskim riječima. A potvrda toga jeste namaz. Ostali šartovi islamski ili temelji islama, čovjek nije dužan da ih izvršava ako se na njega uslovi obaveznosti ne odnosi. Tako onaj ko nema imetak koji je propisan da ima u tolikoj veličini, neće davati zekijat. Onaj koji je bolestan i ne može da napusti te dane, neće ga ni postiti, da će fidiju za to. Onaj ko nije u mogućnosti da ode, poslaće bedela, ili nije ni to u mogućnosti, spada sa njega obaveza. Ali osnova su ovo dvoje prvo, a to je namaz i šehadet la ilaha illallah. Ostali ruknovi odnose se na one koji su u mogućnosti ili na koje pada obaveza i koji ispunjavaju uslove te obaveznosti. Allah tebareke ve taala propisuje zekat i kaže u suri At-Taubi: "Huz min amwalihim sadaqatan." Kaže i počinje govor svojem poslaniku alejhi selam: "Uzmi od njihovih imetaka ili iz njihovih imetaka sadaku." To jeste ono što oni izdvajaju iz svojih imetaka, to je taj zekat koji se naziva i sadakom. "Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Čime ih čistiš, iz čega razumijemo zašto je i propisan zekijat, a to je čišćenje imetka. "Vatu zekihim biha," i njih oslobađaš svega, svakih natruna, svega što ne dolikuje jednom muslimanu. "Vasalli alejhim," i ti ih blagosiljaj, to jeste dovu im čini. "Inna salateke sekenun lehum," zaista tvoja dova je smirenje za njih. "Wallahu samiun alim," a Allah sve čuje i sve zna. Obaveznost davanja zekijata onima koji posjeduju imetak jeste jedan od vidova ljepote i savršenstva islama. I to sa sobom nosi mnogobrojne mudrosti i koristi. Mi ćemo ovdje spomenuti samo neke. Od toga je da se među ljudima učvršćuju međusobne veze i potpomaganje između bogatih i siromašnih. Jer su ljudske duše stvorene takvima da vole one koji im čine dobročinstvo bilo koje vrste. Pa tako i oni siromašni da ne bi osjećali nešto u svojim dušama naspram bogatih, te šeitanove spletke koje bi mogle biti iskovane se uklanjaju i one nestaju. Zatim, čišćenje duše i odstranjivanje iz nje svega negativnog preko toga zekijata. Čovjek u osnovi voli sebi dobro i od toga voli i imetak. Da bi se oslobodio škrtosti, da bi se oslobodio sebičluka, upravo je to jedna isto tako velika mudrost da se daje zekijat i da se čovjek čisti od tih neispravnih osobina sebičluka, tvrdičluka i škrtosti. Da u ime Allaha tebareke ve teala izdvaja jedan dio svoga imetka i daje ga potrebnima. Zatim se musliman uči na darežljivost. Uči se darežljivosti preko izdvajanja jednog dijela svoga imetka i drugim osobinama plemenitosti. Zatim, izdvajanjem zekijata iz svoga imetka čovjek dobiva blagoslov i bereket svome imetku. I Allah mu povećava imetak i ono što dadne zamjenjuje za drugo. Allah uzvišeni kaže: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. I što god vi potrošite, što god udjelite, što god, koliko god to bilo, فَهُوَ يُخْلِفُ, on će dati zamjenu za to, on će vam to nadoknaditi. To je garancija od Allaha uzvišenog, onoga koji istinu govori i onoga koji je svemoćan. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, a on je taj koji daje obskrbu. U hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je sahih, kaže se: "Jekulu Allahu azza ve jel", kaže Allah uzvišeni, to je hadis kudsi: "Jebne Adem, o sine Ademu, enfiq nunfiq alejk, udijeli, mi ćemo tebi udijeliti." Dakle, čovjek iz toga imetka koji udjeli neće ništa izgubiti. U drugom hadisu: ma neqasa malum min sadaka, neće se umanjiti imetak od sadake. Koliko god dadneš te sadake, neće ti se umanjiti tvoj imetak. Allah uzvišeni će ti to nadoknaditi. I zato su prve generacije toliko davale. Omer radijallahu anhu donese pola svoga imetka. Ebu Bekr radijallahu anhu cijeli svoj imetak. Pa ga pita Allah poslanik alejhi selam: šta si ostavio svoju porodicu? A on kaže: Allaha i njegovog poslanika. Dakle, čvrsto vjerovanje u Allaha tebareke ve teala. To ti je najbolja garancija. Šta ljudi danas radi? Uzimaju svoj imetak i daju u banke. Prvo pomažu haram, zato što te banke radi s kamatama i daju svakome, i Allah zna šta se radi od toga imetka i kome se sve daje i kakvo zlo se od njega sve pravi. A pošto bi čovjek razuman dao svoje, recimo, ovce koje su zdrave i čiste, stavio ih u tor sa šugavim ovcama, ne bi ni pošto. Ošugat će se i one zdrave i one će postati bolesne. Tako i taj imetak, ako ga daješ na nemjesto, izgubit će onaj bereket, izgubit će ono dobro koje je Allah uzvišeni u osnovi u njemu dao i učinio. Bili su svjesni te činjenice da Allah tabaraka wa ta'ala nadoknađuje i daje zamjenu za to što je utrošeno u ime njega tabaraka wa ta'ala. Od mnogobrojnih koristi jeste i to da čovjek izvršava jednu od najvećih obaveza i jedan od najvećih ibadeta. Jer zekat, kao i svi drugi ibadeti, nije formalnost, već ima duboku svoju srž i suštinu. Allah te bareke ve teala kaže u hadisi kudsi: "Oma te qarrabe ilayya 'abdun bi shay'in habba ilayya mimma iftaratu ilay." Ničim mi se moj rob ne može približiti dražim od onoga što sam mu dao u dužnost, u obavezu. Dakle, to je Allahu te bareke ve teala najdraže. Na prvom mjestu obaveza da izvršiš. A onda: "Wama yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin-nawafil hatta uhibba." Pa mi se neprestano moj rob približava, kaže Allah te bareke ve teala. Hadis kudsi: "Na filama." To jeste, nakon što je izvršio obaveze, onda počini one dobrovoljne ibadete da radi, da izvršava, i neprestano se Allahu te bareke ve teala približava. Hatta uhibbe, dok Allah uzvišeni ne zavoli. I to je onaj Allahove vlija, Allahov prijatelj. A svi su mumini Allahove evlije u manjoj ili većoj mjeri. A oni najbolji, pravi, izvorni, to su oni koji Allah tebareke ve teala opisuje u ome hadisi kudsi i kaže: "Kuntu sem'ahu allazi yasma'u bi." Pa postanem njegovim sluhom kojim sluša, to jeste neće u harame. Njegovom rukom kojom dohvaća, neće u harame. Njegovom nogom kojom hodi, to jeste neće u harame. Gleda Allahu tebareke ve teala u potpunosti da udovolji. Pa kad izvršavaš zekat kao jedno od temeljnih i najvećih obaveza kojom si zadužen islamom, ovom vjerom, znači da tu dobivaš veliku nagradu kod Allaha tabaraka wa ta'ala i sreću i zadovoljstvo i na dunjaluku i na ahiretu. Ko što smo spomenuli, dakle, to približava, to je jedan od velikih vidova približavanja Allahu tabaraka wa ta'ala. Zatim, velika nagrada koju čovjek dobiva davanjem zekijata. Allah tabaraka wa ta'ala kaže: jemhaqullahu riba, Allah uništava kamate, wa yurbi sadaqat, a uvećava sadake, bilo koje vrste, bilo da je obavezna sadaka zekijat ili je opšta sadaka milostinja u ime Allah tabaraka wa ta'ala koja se daje. Yurbi, uvećava. Terbijet, od toga je riječ terbijet, znači odgaja. Što znači odgaja? Uvećava nešto, povećava, pazi i čuva i tako dalje. U drugom ajetu kaže: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ. A ono što dajete od kamata da bi se uvećalo u imetku ljudi, to se kod Allaha neće uvećati. Nema hajra u tome. Prije ili poslije nestaće i propaše. I da je čovjek svjestan toga, kad bi ti neko nazor davao, kamate ti ne bi to uzeo. A kamoli da neko dobrovoljno ode i traži tu nesreću i traži to zlo. Jer hajr nije u veličini, količini imetka, nego u bereketu, u blagoslovu koji uzvišeni Allah tebareke ve teala dadne. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. A ono što dadnete od zekata, želeći time Allahovo zadovoljstvo, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, to Allah uvećava mnogostruko. إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ, do 700 puta, a povećava kome hoće. U hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koga bilježi i Buharija i Muslim, kaže alaihi sallatu ve sellem: men tasaddaqa bi idli temra, ko dadne sadaku u količini ili u veličini jedne datule, jedne hurme, to neki ne smatraju nečim posebnim, ko barem toliku sadaku dadne u ime Allaha tabaraka wa ta'ala, min kesbin tajibin, a to je od halal imetka, od halal lijepe ispravne zarade, wala yakbalu Allahu illa tajib, a Allah ne prima osim ono što je lijepo, u ovom slučaju ono što je halal. Ne može se uzeti, ne može se uzeti od kamata pa se dati sadaka, ne može se uzeti od imetka koji je stečen na nedozvoljen način pa se dati sadaka ili pomoć je timu i tako dalje. Nema hajra u tome. Allah ne prima to. Zašto? Jer Allah prima samo ono što je lijepo i ono što je halal i što je ispravno. Ya'khudhuha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi. Uzima ga svojom desnicom i uvećava ga tome sahibi, vlasniku toga, spominje se u hadisu, hatta tekune mislel džebel, dok ne bude koliko velika planina. Zamislite to. Podijelio koliko jedna hurma, koliko jedna datula, a uvećalo se koliko velika planina. Kad čovjek dođe na kijametski dan, začudi se i kaže: odakle ovo? Allah, ja ne znam da sam ja to dao i da sam toliko učinio. Dakle, Allah hoće od tebe da učiniš koliko si ti u mogućnosti. Može ta tvoja hurma, ta datula koju si dao jedna, biti veća nego milion neko što dadne. To su tvoje mogućnosti. Allah traži i prima od innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, od bogobojaznih. Allah tebareke ve teala prima i prihvaća. Zatim od mnogobrojnih mudrosti i koristi jeste da Allah uzvišeni zekijatom briše grijehe. Briše grijehe. U hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem se kaže: وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. I sadaka gasi grijehe kao što voda gasi vatru. Tako sadaka gasi grijehe. Pod sadakom ili sadaka u ovome ajetu, u ovome hadisu obuhvaća kako zekat, tako i opšte udjeljivanje i opštu milostinju koja se udjeljuje i daje. Zatim onaj ko daje zekijat, ko daje sadaku, dobiva svojstvo i opisuje se rahmetom i sa osjećanjem sa drugima. A oni koji kod sebe posjeduju rahmet, milost, takvima će se Allah tebareke ve teala smilovat, وَالرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ, onima koji su milostivi, smilovat će im se Allah uzvišeni. Dakle, dobivaju svojstvo samilosti i saosjećajnosti prema drugima. Davanje i udjeljivanje drugima proširuje prsa i donosi sreću i zadovoljstvo onome ko to čini, tako da takva osoba biva dragom i prihvaćenom u okolini i društvu u kojem živi. Uz to što mu Allah dadne zadovoljstvo i rahatluk u duši time što je izvršio tu obavezu i time što je pomagao drugima. Zatim u davanju zekijata, a i sadake, jeste pomoć i stajanje uz one koji su potrebni, uz siromašni. A to je većina ljudi u svijetu. Zatim u davanju zekijata i sadake je jačanje muslimana i podizanje njihove važnosti i vrijednosti, i zato jedna od strana ili jedan oblik u koji se daje zekijat jeste da se pomogne potlačenim muslimanima, da se bore i da se izbore za svoja prava, da odbrane istinu i da je štite i da je prenose dalje. Allah tebareke ve teala od koristi zekijata daje i to da se umnožava bereket, blagoslov, to jeste korist od toga imetka koji ostane, koji je očišćen od bilo kakvih primjesa nečega gdje je čovjek mogao pogriješiti. Dakle, onaj imetak iz kojeg je izdvojen zekijat. Ovo su samo neke od koristi koje se spominju u knjigama fikha, a vezane su za mnogobrojne mudrosti i koristi koje sa sobom nosi izdvajanje zekijata. To je s jedne strane. S druge strane, velika prijetnja, kako u ajetima Allahove knjige Kur'an Kerima, tako i hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, spomenuta je onima koji ne izdvajaju zekijat. Allah tebareke ve teala takve opisuje i za takve kaže: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ, oni koji gomilaju zlato i srebro, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, i ne udjeljuju ga, to jeste taj imetak, na Allahovom putu, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, ti im nagovijesti bolnu kaznu. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا fi nari jahannam, na dan kada se ono u vatri jahannamskoj bude usijalo, to njihovo blago biće usijano u jahannamskoj vatri, od njega će biti sastavljene ploče usijane od toga imetka, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. Fetukva biha džibahuhum wa džunubuhum wa zuhuruhum. Hada ma kenestum li enfusikum. Ovo je ono što ste za sebe zgrtali. Fezuku ma kuntum teknizun. I iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali. Ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su se pobojali kada su čuli ovaj ajet. To jeste po onome što su u prvi mah razumjeli, da čovjek kod sebe ne smije imati uopšte imetka, a da ga ne potroši. Dočim značenje ajeta nije tako. Prenosi imam Es-Seuri od Ibni Omara radijallahu anhuma da je rekao: ono na što je dat zekat nije kenz. Ono na što se daje zekat, to nije riznica koja je ovdje spomenuta, već je riznica ono na što se ne izdvaja zekat, makar i metka bilo ispod 7 zemalja. Dakle, bilo ga koliko bilo kod osobi, to se ne ubraja u tu riznicu za koju će čovjek odgovarati ili biti njom pačen na sudnjemu danu, već se to odnosi na onaj imetak na koji se nije izdvajao zekijat. Slično ovome je rekao i Omer ibnul Hattab radijallahu anhu. U hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je hadis, kaže Allahov vjerovjesnik alejhi salatu ve selam: ma min sahibi zahabin wala fiddatin. Nema ni jednog vlasnika ili posjednika zlata ili srebra. La yuaddi haqqaha, koji svoju obavezu u pogledu njega ne izvršava. Illa iza kane jeumel kijameti, a da neće kada bude kijametski dan, suffihat lehu safaihu min nar, a da mu neće biti napravljene ploče od džehennemske vatre, fe uhmija alejha fi nari džehennem, toga imetka i koji će biti zagrijan, užaren na džehennemskoj vatri. Fe yukwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, i time će mu biti žigosano ili pečeno njegovo tijelo, njegovo čelo i njegova leđa i njegove strane. Kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Kada god se ohlade, ponovo će biti vraćene u danu čija će dužina biti 50,000 godina. Hatta yuqda bayna al-ibad, dok se sud između Allahovih robova ne završi. Fa yara sabilahu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar, a onda vidi svoj put ili u džennet ili u džehennem. Dakle, time će biti pačen na kijametskom danu u tome periodu od 50,000 godina, kada bude iščekivao da se završi veliki sud. Iščekivaće presudu, pa ili će mu Allah oprostiti ili će ga baciti u džehennemsku vatru. Ako je bio od muvahida, od onih koji su vjerovali Allah tebareke ve taala i imali osnovu islama, to je namaz, takav, iako bude kažnjen džehennemskom vatrom, neće biti vječno u njoj prisutan, neće biti vječno, neće ostati vječno u džehennemskoj vatri, iako ne daj Bože i približit se njoj, a kamoli ući i boraviti u džehennemskoj vatri. Zatim je spomenuo vlasnika deva i krava i sitne stoke koji ne izdvajaju zekjat, i obavijestio nas Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će time biti u azabu na kijametskom danu. To jeste, oni će ga gaziti i preko njega prolaziti u periodu od 50.000 godina. Zato što tu obavezu svoju nije izvršio kojom je bio zadužen. U drugome hadisu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je isto tako sahih: men atahu Allahu malen, kom je Allah dadne imetak, felem yuaddi zakatahu, pa ne bude izdvajao zekat, musila lehu shuja'an aqra' lehu zabibatani, Allah sačuva, biće mu taj imetak predstavljen u obliku velike zmijurine. Shuja'an aqra', velika zmijurina, snažna, koja će biti ogoljene glave ili ispucale glave, kože glave, a time se opisuju zmije koje u sebi imaju tako žestok otrov da im je glava ispucala od toga otrova. A šta mislite kakav će tek bol takav osjećati koga ta zmijurina bude ujedala i oko koga se ona bude obavila i koga bude okružila? Lehu zebibetani, koja će imati dvije tačke crne između očiju. Jutawikuhu jevmel qijameti, koja će ga obuhvatiti, koja će oko njega se obaviti na kijametskom danu. Thumme jehuzu bileh zime tejhi, zatim će uzeti za njegove vilice. Thumme jekulu, zatim će reći: ene kenzuk, ene maluk, ene kenzuk, ja sam tvoj imetak, ja sam tvoja riznica. Zatim je proučio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem riječi uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Neka nimalo ne misle oni koji škrtare onim što im je Allah dao iz svog obilja da je to dobro za njih. Bel huwa sharru lahum, ne nego je to zlo za njih. Sayutawiquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah, oni će biti obuhvaćeni, to jeste obavijeni onim što su škrtarili na kijametskom danu. Biće obavijeni, obuhvaćeni na kijametskom danu onim čime su škrtarili na dunjaluku. Dakle, to je bilo jedno veliko zlo po njih. Muslimani su složni da je davanje zekijata jedna od najvećih obaveza u islamu nakon šahadeta i namaza, na što ukazuje Kur'an, sunnet i iđma. Onaj ko zaniječe zekjat, to jeste njegovu obaveznost i njegovu propisanost, takav je pravi nevjernik, makar klanjao 5 vakata namaza i postio i mislio da je musliman, jer je zanikao jedan od temelja ove vjere i ono što se u vjeri nužno zna, poznaje i prihvaća. Onaj ko ne zaniječe davanje zekijata, ali ga ne daje, takav je zulumčar, nepravednik i takav zaslužuje Allahovu tebareke ve taala žestoku i bolnu kaznu koja mu je ovom vjerom nagovještena. Zekjat je vezan za namaz i mnogi griješi koji to odvajaju, koji odvajaju jedno od drugoga. Allah tabaraka wa ta'ala na mnogim mjestima u Kur'an i Kerimu kaže wa aqimu salate wa atu zeka, i uspostavljajte namaz i dajte zekat. I kaže fe in tabu, i ako se pokaju, to jeste mušrici, wa aqamu salate, i budu uspostavljali namaz, wa atu zekate, i budu davali zekat, fa ihwanukum fid din, onda su oni vaša braća u vjeri, drugačije nisu. Enes radijallahu anhu kaže o ovome ajetu, njihovo pokajanje mušrika ogleda se u ostavljanju kipova i obožavanju samo Allaha tebareke ve taala, njihovog gospodara, obavljanju namaza i davanju zekata. Od Ibni Mes'uda se prenosi kao merfu', to jeste hadis koji se pripisuje Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, naređeno mi je obavljanje namaza i davanje zekata. Ako ne da zekat, njemu nema namaza. Ovaj hadis bilježi imam El-Hejsemi u svome Međme'u, a zabilježio ga je imam At-Tabarani u El-Mu'đemu El-Kebiru, i on ima sahih sened, iako je mevkuf, to jeste, to su riječi ashaba, ali ima hukum, ima propis da ga je rekao Allahov poslanik, ali sam jer o tome ne mogu govoriti ashabi od sebe. Ibni Zaid kaže, Allah je odbio primiti namaz osim sa zekijatom. Eqimu salata wa atu zekijat. Obavljajte namaz i dajte zekijat. Zatim u hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koji je sahih, gdje kaže fe inhum eta'uke fi zali, pa ako te oni poslušaju u tome, to jeste ako ti se pokore u tome što im je Allah tabaraka wa ta'ala naredio da obavljaju namaz, onda ih obavijesti da im je Allah učinio obavezni davati zekat, to jeste ako ti se pokore u namazu. A prije toga kaže ako ti se oni pokore u tome, to jeste u prihvatanju šehadeta tevahida. Znači nema namaza bez čistog vjerovanja i ispravnog vjerovanja, a nema zekata bez i vjerovanja i bez namaza. Tu su neki ajeti i hadisi koji govore o obaveznosti zekijata, o mudrostima i poukama i koristima koje sa sobom zekijat nosi, i koji govore nešto o tome čime Allah tebareke ve taala prijeti onima koji se ustežu od davanja zekijata i izvršavanja te velike obaveze kojom je Allah tebareke ve taala zadužio muslimane. Koji su to uslovi koje treba ispuniti da bi se morao i bio obavezan davati zekat? Prvi uslov jeste islam, to jeste da osoba bude muslimanom, tako da nemusliman, nevjernik, od njega se ne uzima niti prima zekat, niti ako bi ga on i dao ima koristi i sevaba u tome i od toga. Allah tebareke ve ta'ala kaže inna dina inda Allahi l-Islam. Zaista vjera kod Allah tebareke ve ta'ala jedina priznata jeste Islam. I kaže omen jebteli gajra l-Islami dinen felen yukbele min. Ko bude tražio vjeru mimo Islama, tamo neće biti primljena. Dakle, jedina primljena kod Allah tebareke ve ta'ala vjera jeste din Islam. S tim što treba znati i napomenuti da sljedbenici prijašnjih Allahovih poslanika, dok su ti poslanici bili, dok su njihovi šerijati bili važeći, dok su bili očuvani i ispravni, koji su radili po tim šerijatima i tim vjerozakonima, da su to čisti i ispravni muslimani i da će ih Allah tebareke ve taala nagraditi. Dočim svako onaj koji ne vjeruje od vremena kada se pojavio posljednji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, neće da vjeruje u njega, makar se pripisivao nekom ili neki od Allahovih prijašnjih poslanika, ništa mu to neće koristiti. Ko zanijeće jednog, zanijeće kao je sve ostali. I dužnost je danas svim ljudima na čovječanstvu da slijede jedinu ispravnu i izvornu vjeru od Allaha tebareke ve taala, a to je ovaj Islam. Drugo je promijenjeno, a ono što je ostalo ispravno je derogirano, to jeste stavljeno van snage i sad je ovaj šarijat na snazi do sudnjega dana. Da li, to se postavlja pitanje, da li će nevjernik, da li će nemusliman odgovarati za zekijat? Odgovor je da hoće odgovarati kako za zekijat, tako i za sve ostale obaveze islamom. Zašto? Jer ga jedan grijeh ne rešava ostalih grijeha. Jedan grijeh ga ne rešava ostalih grijeha. Grijeh kufra ne rešava ga grijeha ostavljanja namaza, grijeha nedavanja zekijata, grijeha neodlaska na hađ i ostaloga i ostaloga. Dakle, to će im se sve natovariti na njih. Ali se to od njih i da ga obavlja ne priva i ne prihvata zato što nemaju osnove, a osnova je iman i čisto i izvorno ispravno vjerovanje. Zatim, da je čovjek istinski vlasnik robe na koju daje zekijat. Što znači da ta roba treba da bude kod dotične osobe koja treba da da zekijat, ili da može njom raspolagati kad god zaželi. Može se desiti da je taj novac, da si ga posudio nekome, ali ti do njega možeš uvijek doći u bilo koje doba. Dakle, to se smatra da si istinski posjednik toga imetka. Zatim da imetak dostigne visinu nisaba, određenu visinu koju je šerijat odredio. Što će biti inšallah kasnije pojašnjeno. Zatim da prođe godina dana od kako je imetak na koji se daje zekijat dostigao visinu nisaba, dostigao tu količinu i vrijednost. Iz ovoga se izuzimaju žitarice i plodovi na koje se daje zekijat kada sazriju. To se odmah daje, ne čeka se sljedeća godina. Iz ovoga se pravila izuzimaju mladunčad koja se pripisuju njihovim majkama. Dakle, ne čeka se ni za to godina dana. I to mladunčad stoke koja je na ispaši, ne stoke koja se hrani, kako kažu, na jaslama. Jer se za tu stoku ne daje zekijat. Zekijat se daje na šta? Na stoku koja je na ispaši. I to ćemo inšala da pojasnimo. Zarada na trgovačku robu daje se na nju zekijat kada se daje i na glavnicu. Dakle, pripisuje se glavnici. Zatim, za zekijat se postavlja uslov slobode. Onaj koji je u ropstvu, koji nema svoga vlasništva ili slobode kretanja, pošto to što on posjeduje, a i on sam je u vlasti drugoga, takav i nema obaveze i dužnosti da daje zekat. To je dakle o uslovima koje treba ispunjavati za davanje zekat. Šta je to u stvari zekat? U jezičkom smislu riječ zekaju zeki, zekaten, znači da nešto se uveća, da se nešto poveća, da poraste, da se nešto doda. A zekat se upotrebljava u jezičkom smislu u značenju pohvali. Fulanun zekja fulanen, neko je nekoga pohvalio. To jeste dao mu, kako mi danas koristimo i potrebljavamo u riječima, tezkiju. To jeste dao mu je garanciju. Drugim riječima, očistio ga od manjkavosti ili dao ga, za njega garanciju da nema pri sebi nekih negativnosti. Samim tim imetak koji se izdvaja nazvan je zekijatom. Sami imetak koji se izdvaja nazvan je zekijatom zato što se tim činom i izdvajanjem toga imetka povećava bereket, blagoslov u imetku i čisti se taj imetak. A i čovjek se čisti od grija i onoga što smo prije spomenuli. Terminološko značenje zekijata, to jeste definicija zekijata u šerijatskom smislu. Šta je to zekijat? Kada vam neko pita, vi muslimani imate jednu obavezu kod sebe, a to je davanje zekijata. Šta je to zekijat? Da znamo odgovoriti i reći, zekijat je obavezno izdvajanje iz određene vrste imetka kod određene vrste ljudi u određeno vrijeme određene količine imetka. Sve to treba da sa sobom nosi pojašnjenje. Ali to je definicija. I određenim ljudima svakako, ne može svakom. Dakle, iz ovoga vidimo važnost ovoga propisa zekijata. Da je Allah tebareke ve teala tačno odredio i precizirao propise vezane za zekijat. Kada se daje, ko daje, koliko daje, iz čega se daje, kome se daje. Što znači da to nije ostavljeno ljudima proizvoljno na njihovu dobru volju ili nagađanje, a samim tim što je toliko preciziran ovaj propis, to nam ukazuje na njegovu veliku ogromnu važnost i ukazuje nam na veliku korist i mudrost njegovog propisivanja. Allah tebareke ve taala u suri Al-Bayyine u ajetu koji ubrajaju da je osnova ili definicija vjeri, kaže وَمَا أُمِرُوا, a nije im naređeno ništa drugo osim إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, osim da Allahu ibadet čini iskreno, hunefa, i daleko od svake vrste iskrivljavanja, neispravnosti, bid'ata i tako dalje. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, i da namaz uspostavljaju, وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, i da daju zekat, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ, i to je prava vjera. Pogledajte. Definicija Islama. Dakle, osnova. Da Allahu budu u pokornosti tebareke ve teala, i to ispravno, kako treba, daleko od svake vrste iskrivljavanja i ispravnosti, i uz to da uspostavljaju namaz i da daju zekijat. Poznato nam je da je Ebu Bekr radijallahu anhu kao pravedni halifa kao nasljednik Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u predvođenju muslimana nakon njega, da je poveo borbu, rat cijeli protiv onih koji su odbili da daju zekat. I rekao je: Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laqataltu. Tako mi Allah, kada bi odbili uzde, znate šta su uzde koje se stavljaju životinji da se njima vodi, to može biti od običnog konopca, od bilo čega, to nešto neznatne vrijednosti, kada bi i toliko odbili da dadnu zekijata kojeg su davali Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, ja bih se protiv njih borio. Ste vidjeli? Omer radijallahu anhu imao je nešto blaži stav, pa mu onda reče Ebu Bekr ljutito: Zar si snažan bio u džahilijetu, a bojiš se u islamu? Dakle, što ukazuje veliku važnost i vrijednost zekijata u islamu. Mi znamo šta je borba. Da to ima ubijanje, da to ima prolijevanje krvi i tako dalje. Pa da nije zekijat tako važan i jedan od temelja ove vjere, sigurno da Ebu Bekr radijallahu anhu ne bi poduzeo takve i tolike korake u suprotstavljanju onima koji su odbili davati zekijat. Oni nisu zanijekali zekijat u osnovi, kao što se razumije iz onoga što su govorili, protumačili su to na svoj način. Rekli su: mi smo zekijat davali Allahovom poslaniku, ali sad sam, pošto njega više nema, ne dajemo više to. Pa je Allah tebareke ve taala dao da pravedni halifa Ebu Bekr radijallahu anhu ustane protiv njih i da se bori protiv njih zbog toga što su otkazali poslušnost halifi u izvršavanju te velike obaveze. To je nešto o definiciji zekijata, nešto o njegovim mudrostima i koristima i nešto o tome koji je čovjek treba da ispunjava uslove ili šartove da bi bio obavezan da daje i izdvaja zekijat. Pošto je ovo vrijeme predsudnji dan kratko i brzo promiče i prolazi, meni je bila namjera da u jednom kazivanju sažmem ono što je potrebno jednome muslimanu da zna i poznaje o zekijatu. Ali izgleda da je to nemoguće. Tako da ćemo kod ovoga sada stati, a inša Allah drugom prilikom nastaviti o vrstama robe i sredstava na koja se izdvaja zekijat. Koliko se izdvaja zekijat? I ko izdvaja zekijat? I kome se izdvaja zekijat, a kome se ne smije izdvajati zekijat? I tako dalje. Dakle, inša Allah, nadam se da će ova tema u narednim kazivanjima biti koliko toliko dopunjena i upotpunjena, barem ono najnužnije što je potrebno svakome muslimanu da poznaje o ovoj velikoj obavezi i dužnosti koju je dužan izvršavati. Molim Allah tebareke ve teala da nam se smiluje, da nam grijehe oprosti i da nam pomogne u izvršavanju naših obaveza i dužnosti kojima nas je zadužio. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.